di na fa tangi Allah ga man ka bai gafare ga man ka bai abata di Allah ti wa ulil amru minkum ahirun kanan ko gara wa rakibi garaja garan ra ko hoy har Allah ga man yamar fare nya man yamar ka Allah ku tayi wajaba man na dabar kiyani in yamar ne mu shi illan dinga dun ga nyu yamar ne mu shi kani igaran yamar ko ni ke ta Allah ku tayi gari fare ku tayi gari anta kin dabar ne garin yamar ko Allah ku tayi garin farin ku tayi gari an ta kin da barne ona o hakrin to ko kuri kanan kan bindin mosai wasu an garan bara usu maro ma jama'an no goni o kanan ko jate dotto ma dina kanan ke gari ba duna kanan ke gari ba i jate dotto ma hari e wa he garan ke demu kanti do kun mara shiru be nuruti ta gam bo ga ba e wa moja haratun ta atuti ba farji mara shiru be tima jama'an ga baka ta bana ga sunayen ku ha shirama musar ya hiti to wannan goren ki hakan ma fitina mun yana fitina mun yatti jamanu ni na bare mun ya kuma jamanu ni na buhu tun ga jibon falliyan mamur mamur mutari sun gidi to wannan na wa marina da ka koton dai a ti to aro be ruga fata wanyana tan nan buhu eh tun ga jibon tin mara shanke dan ba ka mara shati ma ga buhu an ke buhu a ti shi kan ke da tun ga jibon ku da man da fata ku dai yari ma fatu yin farin ka tan di fatuwa tan ki ga manya maranda ku dai fatu don kuma rashinu beno hayi anya shilabe no mai gaba ka mun mujaharati mun dabari fitina nun yari nan bugun tunga jugun fadda ile kuma wuce minun katina ai ji tunga jugun go mi mere ordu nyani wakin na rabi yin me antina ban bugu ta ti hara yin me garanta nan bugu shilan ma mun cariyan ma duwa ai me tan nan buwa paske dem kartin yan dumai akan ta gonta do me ata ai me yonkil dum ke dai me so do men aga ne ya sabo bani shari'a don duwa nya ga ma waraka ma a wajina nan bugu an gara gara hari president nga kille kinyo soro matina marashin dabari eti sabwa idu nga ni gaki nga kebe pasika ingo ni kunka kama dabari duruwa ingo ni serebe ganara muri mbuku ana demokarji nduruwa nyari awara mbuwa ni sunayenko ya kenda nkabana meeshi gamba kena ndinga donko hino ni ina fitina nunyartina barawu nunyartini silami jamanu ni kaa hino nunyandi warakato jamanu wogara tamboro na mkope toro fitina nga kumino maga mwabe mbunga kumino maga mwabe wakana tamoro silamu silamu akun sharia hitike suwa silamu akun sharia nga ndo potu nga jubo mpandea ngara hohoko antingandao antandingandao ara dusuwa nga mao ara jamani na urenye kao anyengeo antopa handea akananya amara Allah kutenga kutabe anna kura kenya akanankari yomara kama kota Allah nanti atenda ewa oga tuna kibaru benu nadu wa tuna fitanu makara jamunike anna ntoko imanko mpandea iganan yamara Allah ku tayi makota ban ta kin da bari Hajjaji ibn Yusuf hay sai banunya hadani durumin ni anyi shirin kalli tamiru ujine ro ho shirin tabiyan ro sai bara kenya kai Hajjaji me sai banu ayi anyi amirina iwa sallina halle awa hijinu tiya imaku wa halle na ka hawo da manne ma maka man bara kallau tin daga kalli ko ta bina ku be soron da ke kuroshi dunalun bira ne jamanu ngamrono de kuma ngamrono ha yallaga na me soron ke be da mana shaga ne ka taro fare yallaga ni mu'minu ta Allah ro ko ta daga re jalika khayyu me soge mbire na daga kinta kutu to qur'ani na daga fare fari suma kenya na aka daga ni jere kenya na aka daga ni jere na wa ahsanu ta'wila tawhinu daga ru qara ya shire ni ta'wila to ga ni shire ni kitaya ni la gara aka hinu daga ren ka gare aya shire ni ta'wila dina ta man daga kinta kutu ko ta nan ko be nuwa ta Allah ka dai ko be nuwa ta qur'ani ko be nuwa ta hadisi ha alam tara innal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله ولا رسوله ولا الأنبياء لأختمين كي آية غبيغة لكي يقولون فمن قرأ كلهم تنغرنا نكري awarna na kari soro kama soro be nuga limna gam kawun kelli katituwa na jike to mun to homa ke be ga yan kafare ma yi to mun to homa ho be ga yan ka annabi yin qasam ma wa huwa ma jalika yuridu an yatahakama fi fasli al-qusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi akin ari tini to mun to pare qurani haru be nu badangi ke be ga yan ka mai to mun tai me harisha ke kawa kama awara murno in daga kicin kututi hota nai gajan mundi ho be ga ce Allah kitabi ma ho be ga fare tuna Allah warke kika man karan ke hina kai wa ayatu ammatu fa innaha jammatu liman adala an kitab wa sunna aw kun kasir tike aya ne an munye ha ke aya logo tenya ni ana kite jo bo hun da be sure gara mi so gadi tanke anda Allah hande gara na farin tunna gara tangara kinya re murun ko tana an ke nyime ga wa kono nan tan di mu'mine nga ke aya na dani ah ewa ke aya ni bego ne gari sere suwara Allah kitabi anga nyenge baka kenya na nyenge baka farin ewa chunanga wataha ila ma siwahu min albatili na ndaga garuta na nwaro na ndaga kumutu na nkititi ya ke aya ni bego ne ya akamu sere suwara ke Qur'ana kite ngara na farin chunanga na ndaga kitu mkutu hoi honu bilu gari karuma Allah kandenga farin kandenga ya aya ke bego ne da Allah katule anakamu nyamu tawasu tu wahu alimuradu bi tabuti tabuti ke mana nike ko ga rigari Allah ta'ala mutara ilal ladina yajumuna eh Allah tanke masurun garannan ka boki Allah hay surun yimma ka boku ni ke kamanuma Allah mutara ilal ladina yajumuna ya lanke masurun ai annan ka boku suru be duba garan kunno annahum amanu bima unjila ilayka ti kunto mun ti honga kebe ga yankanke mahmudu kamma wa ma unjila min qablika iti to mun ti honga ri hobe ga yankanke liyanka annabiyin musu badan kitabe suwa yanki kamati to mani tiya ti to mani ti qur'ani an ke maku kama numara dan ka bako kuyi ha yuriduna mata hakam ila taguti ikun kawa mura indaga kite kutu garuma arba trampi taguti ne kullama tajawaja bi abdul hattam o ho kome da kampen dan gitai aga talla kallen kama da farin kallen kama to yayi taguti awalir wadiya ke be homa duwa no kubi homa hoga ya pirikire jamane ke rasul tabuti tabuti ni duwa ke be ha pirikire jamane ke o sari an doki tunga futul sai jamane tabuti ni wotu kubi no homa ga hoga wotene tabuti ni nyan hoga talla kalle farin ka rasul tabuti munga siro hai kara kenya ho hoga ni kafunye garenya gani patram pinya Allah kalle ga farin tunna ga tikenya to ni tabuti iwa munda na daga kiti tabutin ma anke makumara nan ka bokya ikunga garanta kono ti kun to mone to kunga kebe ga yankanke mahoro kama ti to mone to ma hobe no ga yankanka ne iwa munda na daga kiti garun kai ba wa gari umiru an yakfuru bihi alla gari nyamare tin kafira muti garu kuwa alla ro nyamare on kafira muti tabutin kuwa alla ri nyamare in kafira muti tabutin ma ikunga ra kiti kutu kunya wa yuridu shaytanu shaytanin awara murunu an yudillahu mutadalan bayida shaytanin awara murunu ini sankundi sankundi sankunde be tungala sankunde be aro tungala don ke aya kada boy silami kite nan kutu to qur'an ne yallan ka tan tumune to qur'an ne yallan ka tan tumune to kitabi yan kan dunya garantan konne ka he yijumul garantan konne ka he hakika nyagari tomunya gari anga tomuni ti qur'ani anga tomuni ti kitabi yang kantobe ga yang ka qur'ana kane ewa ma kito ko ho tanai qur'ana do hadis ki su qur'an ke no sami ga jamu su ba ma kara kito do qur'ana do hadis ke kam yani mu'min hakika me sire su anke ndan tomuni ti qur'ani anda tomuni ti kitabu be ga yang ka qur'ana kane me anke ndan kito ko tomuni ti qur'ani anke ndan kito ko tomuni farin parishina qawalil alwadaiya kullu anu anke mkitem kutini tikunya amma tumoni tumoni yebe gananda garanta ko anta tundo garanta tumoni yenye tumu tumoni yete sire suba daga kiti hota na hobe ga ta Allah kallan farin tunna ga garanta tumoni yenye na ma haqiqa tumoni yenta ma haqiqa tumoni yenta sire be ma kiti to qur'ani aru farin parisa sallallahu alaihi wasallam me ikhwani nan kitu qawalil wadiya kullu huwa nan kitu tai Allah yimera suron ta mabi shukoy o mallam ya hakum bima anjala la fawla yakum li kafirun o mallam ya hakum bima anjala la fawla yakum li fashiqun o mallam ya hakum bima anjala la fawla yakum jarimun Allah rashikwa atinu ku kafiri atinu ku fashiqi atinu ku tonyo murana ko hawani rubi ru ko jamane ni kundu keta sere be gana daga kite mukuti ba anti dunaga chanse mu kokebe Allah kitera ta ba kudi sasa qur'ana kitera ta nyana haramar mun pakere mun yekenda hadisi kitera ta nyana haramar mun pakere mun yekenda kullu wa sasa fona kite kudu kwai sere be gana daga kite kudu duwa mun atike akran lai an kafra an mushrik sere be gana daga kite kudu ya nanti qur'ana kitan ni tumunya hadisin kitan ni tumunya halluwa ke asir an kafira an ga daga kitan kutu tike lu lu tike akra lai an kafira a sire be gaga nati ga ewa kullu an kitan mu aro qur'ana kitan mu asu daga tanya ne honta a ho hoy adago na kitan kutu ke shuyi an ka gana daga kitan kutu lu an tike akra lai an kafira wa man ahsan min allahi hukuma li qaumi yuqinun Allah to ko waki tanan ko so Allah ki tan dan kana ko yammu ki je sun da tuna da Allah da ki tan daga nyoro ki je da tuna ni araga ha sun Allah ki tan sere be gana ko kawani no guddu wa no ha so Allah kan dengan kafira sere be gana tiro Allah kan dengan bare an kafira sere be gana ta daga wona ki tan gudan kafira kuma be ku be wan jara fa ulai kum kafiruna na ro ku ka ne a ka sere be gana an kin yonke ni an ji guddu wa no be haike tuna da suka ai e wa haramu tan yoro na ki tan gudutiya ewa he qeri jiri ha to nyamu dunya Allah hadde nyani to awajabo ona kite kutu Allah hadde ka hibari waran ke do serena ha juju be ga kendo ay menga ambe jangenya ambe jangenya anga to anga na daga an do anga jalle manga na daga no awaki te dumo dina an ke daga kite kutu tikai an bi fashion umalla kun bi ma jala fawre kum fashion tikka man bi fashion an kan yi mira turin duwa ne ga hayi to nya mun denya a haram mun tana runa kitan ku kan kawa to juju be garo ta tuwa da manya ne kitan an dumuran a kanta daga an kan ni fashion sere be garo daga kitan ku tiya an da to i luwa ne kun ga re ne jambanya ne to nya mun denya ne Allah kan denya ne wajibi Allah kan denya ne tumuma ka an kada to sasa no kar sawa mai re tumuna ya ba da ka ke juju guda ne ko daga a wato mu kenyana gari na to mun kini ma an ken daga kitin kutu duwa mati ke hakran lai an ken bitto ne mun daga kuma ta mun yakun bi ma an jara da ko da ka mun tari mun an ken bitto ne mun daga kafiri dan ke ngare to ne mun daga ne Allah ayar kushi ki ta mun ke bukhari sere wa an ken ngana kiti ti qawanin no ko kafiri ne sere wa an ken ngana kiti ta makka fira ko fashi ne sere wa an ken ngana kiti ta makka fira ko jari ne ne itta mi no me keta to anu ti ka jamanu be ga ni kafirin jamane nga silami sharia kan tanu pyo a ube jamanu be silami nu ngidi ka silami lu an tanu kafiri lu an yamuru ne ko mari ya da oti ni silami daga kitin kutu lu an ku ya ba ube oti nan nan ma daga kitin kutu dan pa ko nan bono sherebe gana hi ke hay na shellanya hay an ga tini silami ke haram pa ke ga bono ma daga kitin kutu lu an ka sere bi gana diga me mure hay na kotu mure hay na deri lu mure hay na silama ko musala ham pai an an akona kama nan nan ta daga na kito gudu duwa ma sere bi gana jamanu do ko jamanu ko an ga tun pakkenya hake na ma daga kito ke gudu duwa na pakke ke borno silama hun ta wanda sere kama an pakke nan silama hun ta sere to ona waran kama nan tin ma daga duwa ma a waran pakke ke borno ai silama hun ta ke nan lan kama o wacce ne daga kitin kutun ruwa ma daga kitin kutun kai ga na kitin kutu bira bin nan duguta igara haƙƙi be kina na aro an faƙin da gemu silama hun cariyan da gemu an na raga igara kitin kutu halle gara hokin nan kan le ha tokon masalan ke do sire gaja dan faƙin an ke faƙin na kamar mi do ta ke an na ma daga duwa ke an ma daga juju ma mi do nun ta mita kite a pere din ya o wacce ne daga an ke ma daga nanti luwa ke kitin dumo ya madaga nanti luwa ke kitin daga tani ne an ken daga an pakke nya mura ma an pakke ke mura na ko o wati ne daga an ga daga ira kitin kutu idan miro no kutta mu tuni kina na o ho dan an da miro no ta miro daga a ira kitin kutu ira miro no ta miro karago sa mu awa anga jalle man kama ti do man di antereba ila miro no tamiro karawa saba kama iga na miro no tamiro karawa mutu ni kina na amiro no tambi bugadi anna miro no karge to me magana da yete ko te hadde ta ma horaga pakke ga hede kam pakke ga ni ke be kella ga nan daga bashi da kan na ke ni darura ni na ke ni am pakke na ma ko to wanu da ke fata wanya soro be ruba pirene jamane di kafirin jamanu nyaga ni duwa ni ganu silami chariya gantanu wanda jamane silamu nan gabare ga duwa tanu yawa silama ko sariya tanu duwa nu nyana no on tan ka bada pew tan na ma daga ki te kudu am pakku ka bon daga ki te kudu duwa nu ma kiga nan pakke kina na anna ra ga ho kina ga kuma pakke na ato be mogana nan pakke ka to don ku kira koi ho be ga ni awa duwa nu ku ki to na i haramu to ni silama ko sariya na intakte ha وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم جلما أنتكو كمانونا كبينوا الله قلن تقنوا نفارن قلن تقنوا ننجا كيتن كتدوا نلو كاروما amana tira taro ila ma anzala lahu qarikatahu man daga kibe yan qani qari qur'ani ona kito kuto qur'ani wa ila rasuli qarikati fare ma ona kito kuto fare ma fare na kito kuto na amana ke korida araita li munafiqina anna munahabun mabbi yasudduna anka sudura igapo ene pakana bo boy gore iwapo ene pakana namba te warai wasa gine pakana sagai gore donko Allah ra koi ke aya no goni siresu ko na tuna kita putu qur'ana ni aga ndake ma siresu ko na tuna kita putu di fare parisenga aga pala una famia una hadi nya ka mama ni fawul akbar donko hada mare men nan kawai ga na ta Allah halle fare halle ko Allah garna ko mu gobe makane annan nya gari tayya annan dugaya katte be gana to na kite kutu qur'ana anke na bara ina to na kite kutu na farina anke na bara allah imiti kamano ni mura hakani anga na ci karun daga kata allah karun daga kata ho man daga kebe yang kani karun daga kata farina anga mura hakani man diga ko gane pakka no go koy bore ha fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة كبارين أنا كم مصيبة بنيكتا بما خدمت إليهم مصيبة بنيكتا تقوم أي بكتو غرا جنوب كبير كتير إذا لقى كيتو بلو كتير كيتو بلو كتير كبير نانا كيتو بلو دواما nandaga kitin kutu karenga nandaga kitin kutu haramari mo ladana na Allah kalle to kono na pare kalle to kono Allah gana barau yang kande kama ti juro kono ma na fitina kinya ti juro kono ma summa jawo ka sage narake muhammadwa ya harifuna billahi iga kuna anti Allah ina aradina illa insana wa tawfiqa anga daga ruku daga kitin kutu ladana ko anga daga ruku daga kitin kutu tuwa ma oma nya to hota nai oda nya ti ke menya jamanu ku hillo ora gi ke mulinu moke jamanu pille ora gi ke mulinu moke be nan jiro ka to tawfiqa aro ma ke me oda nya ke nya oma nya to hota nai ke ko no golle ngana boni ma ke be iga nai ka to nai ma ke ko ti kunda nya ti ma ke be re suron ta ba ifwani suron ta um pete tanga jamanu hitti ka ba me gare ka suron ta um pete ke no garen kamatinga soro dimoni ti garenga na jamanu ko homa meti garenga na Allah kadde to na fare kadde to no ta ga mu jamara do mudahana da bar no holu kama kubi ga ta Allah kadde kubi ga ti fare kadde ti kenni ma ga me muriya kenni sure muriya ai Allah ga ra kenya na karim ai yana daga kite kutu qawalino ko ta goti no kuwa itina ti kundanya jamanu ko hindira ga soro jamanu ko hindiga munino ko be idanya iraga suru ta munyana katta jamanu pilla mobe ina ke ko ha ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولا تكوك منهم ألا وقلت كذلك كسن بمني كوبي نوغا تيرتي كوندغا كيتي لا دا نوكورو غارو كواري نا الله خالتو نا فارين خالتو ني شرون دي داي موري صابورا ما گيمي صابورا ري الله تي مانيا تي كين غادي كيبي گي شون دو مون دي تا وار يرا يتي مونا ها غوجي ايمانيا تي سوري موري مانيا تي ما گيمي موري شريبي گاني سوري موري ني انگا ما گيمي مورونو الله كتابي نو فارين چونا ني دي انا سورون كا پبي كينيا كا قصرين نا تي كنا سورون كا هما مي جوي Allah khandem pe farin khandem pe dangi jroni ne a boroni da na yana kama e pe ka man chondo men a kebe gari Allah wa e ruwa ruwa ke me di sasa de al haqqa haqqa ni tuba to mun yo kawana mbati o hay kebe di jamane ke gare do to mun ka huma men ti kuma sunna do bidan ka huma men ki le jum ka huma men gare ni to mun ro gare ran ta ka pe da yi samiya ditta dai no billu kullan da kafa mai da Farid sallallahu alaihi wasallam ati soro suma bidia da barabara aga ta sunna ame an iga bidia ke me da ame sunna wa duta na ai ma hadathahum bid'atan illa naja Allahu mislahu bi sunnati Farid sire su aga da bidia roke dina ni Allah na ame sunna ra na ai sunna no bidia da ta kafa tai no nyen iga tike ni bidia nya isu ara sunna nya wara iga tike ni sunna nya isu ara bidia nya waran kana ti sunna do bidia nya hake ti ka huma mai kubane ni sere bane haike sunna ku me nyani bidia ku me nyani kella nya na ala na da kitabe mutuli bari bahari sahu sunna ara kenko ati sunna do bidia la ta ka ma sama sunna wa bidia tu illa kharaja ihdahuma al-ukhra aji sunna do bidia makka huma me no kosa bara ga tabani ga bani ko ga bidia sunna do bidia aji makka huma me no kosa ga tabani ga bani ko ga bidia sunna ga ma bidia kata na fuga ni su bidia ga sunna kata na fuga ni me tin ka huma me goldi do me daga do me kono ni ndenye no ga bidia me anya ne ga sunna daga kane jamana ke wa anya ne ro sana sunna daga kane ma to ko hadiya arna akra shiron kine hada mare mangane shuron ka pa me wagati non ka hi ka penya na tumunya ka mare allah khari le fare chuna me ange na shuron ka huma me hada mare mul dadan ka ma aro hada mare lungun ka ma tinna shuron ta bu nyamuru tinna ma ge me amuru allah ti mani ulai kan le dina ya lamu allah ma fi qulubihim allah ti shuron din dano ti ma ge me anu muru dano ti kebe gi shuron do mundi allah wa kebe gi shuron do mundi ike allah wa فأعرض عنهم التي فارد فوق من نبان نتغم سيرب مغون غني كيائي أكين غر الله رنو نيارون رحر مريم لنو موري نالا غلل تغن نفارين غلل تغن أورا أغرى تي سيرين غرغا تغن أوري تانتا واجب وإيدهم إيهان نتغن مني أنن بان لفك مغا مينغا تاني ورا إيوال لن مني أنكل لنتغ فوق بان بوا إيطوري كا أمانا نكي ituri kara andira taka kwa me ituri kara wa iji hun iwadu le iwadu anga na tomu kwa shirema akabara tomu ke anke na rantaka kapio anke na kapande mauke tokono me awadu mahali sama na akri kita nasa Allah ikra kinyo kufa rena iwara anke ndira taka kapio kanga tani tokono wa iji hun iwadu le mani iwadu neke tokono iwadu وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ان الدغامي كوني اي مي خبارني دغامي كي بكن بكن نتمن واجب دغامي بيغارو شون دوموني اغارو يوكوني في انفسهم او ما نقول او رياني هي بيغي كوني قوتن كما غي غير غير نا شهيدا كي في انفسهم هي بيغي كوني مي قوتن كما غي غير غير نا شهيدا كي ناني واجب كي واجب دي بيغارو يوكيني ii wonu gati gani waguli lahum fi anfusihim qawlan baligha ambari di bari ambari di bari gana inuko siru taraga taga na fi anfusihim ambari di bari ga kini nuko shahida mana anni wayu anna diga be korira diga me ke be kampe ki nante na garu isu ko aya kee hi besu hadamari minana sire muna sahana maga togo sire mu gurun kulla wonu jamandi de aga ma ge mu muminiya ama ge mu sire maga yang kantei ke muna saharu ke gurun kulla wu ari ti fitina to shetane warona di donko angana is munda na gurun kulla wu nya serenda ambari da ba anna gurun kulla wu tiri alla garara muruti kandai awan gurun kulla wu ke wu garama jiginya ga ne ma tawu kanga na ko jamandi shetane warona donko amana ni kenyi ambari di bari gara ni ko digame konira anna digame konira i mehinu belugi menu gare gare ga anna jehira na waju ni digamu kemperan kenya to konira kube garu ni sukro mundi posa ha wa ma arsalna min rasulin illa li yuta bi idnillah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله تيك ما حارسوا أي أغان تكيم باري سرون باتت الله نعمر رضا دوئي مري الله غرا حارسوا أي سرون غرا توبا ما يغرام باتو الله نمو يغرام باتو الله نسرون نعمر يغرام باتو ولو أنهم kumuna hagino beno hayke kundo gari kabare ko ni halle allah ti kungal li ganya iji jada mu an fusamu waati ke be gari duto me na jino ko na daga kite kuto ko tan allah halle ngai faren halle ngai igara kenya waati ke be gari duto na ti jino ko ma jawo ka iga langa fasta faru allah igara ken no ko ke i men war allah nya ga yam bay junubu kenya ni halle ma duto nya mun de kenya ni halle ma iga likata ma na allah nya ga an mu kuma wastaghfara lahum rasul farin ka imme gar allah nya gida lawajaru allah tawwab rahim inyi allah nyi ne tubura ga nan inyi allah nyi ne dinna aje tubura ga nan dinna dire be gari du tonya iga likata ma na allah nya ga yam pay an mu kuma an ke farin kai mina allah nya gida iga da ken da barsu allah yam pay nyaandi ngi ni tuba ne yalla ni ngi me kene faarim grante nya de parce que dip sorowa jeri le mutu ci kay tawassulu ni tawagge me anna daga faarim qabri na anna alla nya ga no anna muru faarim alla faarim na alla nya ga da na to ko qabru ma kene tawassulu e o shirkiya de cherebe gana ke da waranda hilla din ko alla kya ya ranta nya na de dile ti wayna alla to qur'ana di ti pre be soro ko ra tutto nya ti galle katana na alla nya ga yampai angara alla nya gi da yampai kinya da yini tubura ga yina da yini hinna nai me kenya farin birante iji jara mu kenya nan dangiya filu ma dinya kenya nan dangiya iji ke ba filu ma dinya ne kenya nan dangiya alla ga tiya ijajara walau annahum ijajara iga nyi ga ni dutonya iga ri katta ma ona tike ne filu mu dariya ya hari farin kaburi ka dalla wada katta ka iji jara mu kenya nan dangiya kenya ro farin birante hu ma kenya nan dangiya farin biran ta hun wata Allah na do kenya me farin patiyen fadde na to ri gaburu ken woni shirakan ta daga nyata wasu nyata ma ga daga farin kaburin ta nan da nyaga na farin kaburin nuku ma an dake manda jan koti annata na farin ken yi men yaga na ta na heru hoto katan ke muga na tora nyon to bakan kama ken ni shiru kunya ken ni hilla ka penye ken ta kenya awa harin nan tibi jahi mustafa bi jahi nabi andu angin dara na kenyo rati pare poromanga aru na kina ti pare ndara janga ke sunta gemme ke ne haram ye ke ta ke ta ke musliman chawran e wa silama ho chara tawassulu tawassulu be ga daga awa daga na sire na tawassulu ya ti ke manka ho allah ngara li mana ganka ho ke be nya tan ke ngalle ke en chawa hura ke ni da mani anda allah ya ga tan li mana ganka ho tawassulu be ga ni ke awa daga kende qur'ana amanna ha inna sami'na munadi yunadi ani aminu amanna rabbana faghfir lana allah udan gangunda nan mu aga ton ton mun ditanga o ton mun ditanga re allah udan ken ton mun de sabura faghfir lana iri surat ali imran allah garima surup pegra allah nyaga ewa ti ili munaganka ube na Allah ya ga talli mun ga an kawo mati fare mu en kama Allah ngara to mun da yake benya tan fare nan ga to mun da tan dalli mun ka ko tai ke en chaura Allah ke yi da wal an bai ga Allah ya ga ta an talli mun ga an kawo ne ke ba shi da kai tawassulu lawanyanati tawassulu lawanyanati Allah ta kuma